Miamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. A zatem czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. NATO rozmawia z polskimi władzami o odpowiedzi na incydent z rosyjskim dronem. Akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony w sądzie. 5 grudnia losowanie grup przed Mundialem 2026. Polska powinna zareagować na eksplozję rosyjskiego drona na swoim terytorium, uważa sekretarz generalny NATO. Sojusz koordynuje odpowiedź na ten incydent z władzami w Warszawie. Wojskowy dron rozbił się w nocy z wtorku na środę na Lubelszczyźnie. Prokuratura prowadzi śledztwo. Zdaniem sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego na ten incydent powinna zareagować nie tylko Polska, ale też inni członkowie NATO. Mark Rutte podczas wizyty w Kijowie podkreślił, że sojusz pozostaje w tej sprawie w bliskim kontakcie z polskimi władzami. Rzeczywiście, Polacy powinni odpowiedzieć na ten ostatni incydent, dlatego uważnie to obserwujemy i proszę nie mieć co do tego wątpliwości. Ostrzejszej reakcji wobec Rosji oczekują wojskowi eksperci. Były dowódca GROM, generał Roman Polko, uważa, że Polska powinna odpowiadać na ataki Kremla, ale nie musi do tego dochodzić w przestrzeni powietrznej. Jeżeli nas atakują właściwie po kilka razy dziennie w cyberprzestrzeni, to czas, żeby zaprzestać tylko obrony, ale też przejść do działań ofensywnych. Polski rząd określa ten incydent jako rosyjską prowokację. W tej sprawie resort dyplomacji przekazał notę protestacyjną do ambasady Rosji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi. Chodzi o przekroczenie uprawnień przez byłego szefa MON, co miało przynieść korzyści jego partii Prawu i Sprawiedliwości. Mariuszowi Błaszczakowi zarzucono bezprawne zniesienie klauzuli ściśle tajne oraz tajne z fragmentów dokumentów planów obronnych, wyjaśnia Alicja Szelongowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Skutkiem zniesienia klauzuli tajności bez odpowiedniej analizy było i jest ułatwienie potencjalnemu przeciwnikowi orientacji co do sposobu budowania przez Polskę polskiej koncepcji własnej obrony. Prokuratura skierowała też do sądu akty oskarżenia przeciwko trzem innym osobom, które miały pomagać byłemu ministrowi. Wśród nich jest były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, a aktualnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Nożownik z Chorzowa ujęty. Wczoraj po południu na jednej z ulic miasta zaatakował mężczyznę, relacjonuje Magdalena Żubertowska ze śląskiej policji. Pomimo natychmiast podjętej reanimacji poszkodowany zmarł. Sprawca został zatrzymany przez policjantów, a wcześniej ujęty przez inne osoby znajdujące się w okolicy. Sprawca, który jak ustalili policjanci, był pod wpływem alkoholu. Nie wiadomo jeszcze, czy napastnik i ofiara się znali. Sprawą zajmują się śledcze. Zniesienie podatków od kawy i czekolady planuje rząd Danii, aby złagodzić skutki rosnących cen żywności. Według wyliczeń gabinetu w Kopenhadze zmiana w przyszłym roku będzie kosztować budżet państwa ponad miliard koron. To największa w ostatniej dekadzie obniżka podatków od towarów codziennego użytku w Danii. Zniesienie opłat ma bezpośrednio przełożyć się na ceny detaliczne. Półkilogramowe opakowanie kawy ma stanieć o 5 koron. Ceny żywności w Danii rosną bardzo szybko. Według Urzędu Statystycznego w lipcu czekolada podrożała rok do roku o ponad 25%, a kawa o 35%. Wcześniej rząd w Kopenhadze zapowiedział zniesienie 25% najwyższego w Europie podatku od sprzedaży książek. Losowanie fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się 5 grudnia, ogłosił amerykański prezydent. Mundial organizują Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Donald Trump nazwał przyszłoroczny mundial największym wydarzeniem w historii sportu. Tutaj w Waszyngtonie to będzie wielki zaszczyt organizować międzynarodowe wydarzenie, gościć grupę wspaniałych ludzi i niewiarygodnych sportowców najlepszych na świecie, kulturowym centrum naszej stolicy. Prezydent FIFA wręczył Donaldowi Trumpowi symboliczne bilety na finał Mistrzostw Świata w New Jersey. Z racji tego, że Trump jest 45. i 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, taki numer miejsc dostał na prezencie. Klimat. W całym kraju powietrze jest bardzo dobre i dobrej jakości. Prawie 70% energii pochodzi ze źródeł kopalnych. Od 10 do późnego popołudnia większość energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. W większości kraju w lasach utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze słońca, ale tego słońca w prognozie pogody dziś jak na lekarstwo. Chłodno z samego rana. Czy tylko mi tak chłodno? Czy mnie? Zimno. No więc właśnie. Do tego jeszcze w prognozie pogody pojawia się nie tylko deszcz, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Co prawda nie wszędzie, a wysoko w Tatrach, ale jednak. Dziś będzie się chmurzyć, przelotnie padać, zmiana pogody. Te opady postępujące od północnego zachodu w głąb kraju, na północy, na zachodzie oraz w centrum możliwe burze z drobnym gradem. Tego dawno nie grali. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, ambulatoryjne 999 hektopaskali, a na termometrach? No przeczytaj to, bo ja nie dowierzam, naprawdę. Dziś od 15 stopni na Pomorzu. W ciągu dnia? Tak, od 15 do 20. Najcieplej dziś. No nie wiem, czy to najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Na miły Bóg. Posłuchamy go znów. Życie nie tylko po to jest chyba. Zapraszam w niedzielę po 19. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Looking for the love.

tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Tak się wrył w pamięć temat, tytuł, refren zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, że teraz jak słyszę Wiraszko, to mam wrażenie, że jakieś gdzieś tutaj odstępstwo od reguły, ale też to pięknie brzmi. 16 minut po godzinie 6. Dziś w audycji porannej między innymi o tym, a jak żeby inaczej, sobota, prawda? Przedostatni weekend wakacji. Człowiek, tym bardziej, że taka pogoda, a nie inna, a zaraz, za oknem na Myśliwieckiej pojawiło się słońce. Dobrze, może teraz będzie odrabiać te straty, o których mówimy. Straty w wysokości temperatury, choćby i w ilości chmuropadów zapowiadanych na dziś. No dobrze, słońce się pojawia, wracamy do myśli porannej, sobotniej. Ile spać, aby się wyspać? Od tego dziś o poranku zaczniemy. Gdyby państwo chcieli się odezwać, to bardzo proszę. 2 2 7 3. Ile to jest godzin dla państwa? Tyle wystarczających, żeby się wyspać. O tym powiemy za chwilę. Zaglądając do kartki z kalendarza, spoglądam, że 23 dzień sierpnia to 235 dzień tego roku. Słońce, no obudziło się, no obudziło, widzimy. Obudziło się po 5:30, zajdzie już kwadrans przed 20. Zatem z prostych rachunków wynika, że dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Imieniny dziś Apolinarego, Filipa, Róży, Wiktora i Zacheusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Zacheusza, Zakaj od słowa czysty. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Z czym państwu kojarzy się imię? Nie tylko Zacheusz, to biblijne, pamiętamy, z Jerychem, ale również jest coś takiego jak Zacheuszek, albo są Zacheuszki. A no właśnie, co to takiego? Kojarzą państwo? W tej sprawie również 2 2 7. W sprawie spania i nie tylko, o konkursie już za moment. Now nothing is the same. Lauren is her name. Michelle. 21 minut po godzinie 6. No właśnie, jeśli chodzi o konkurs, to jak co sobota wystarczy napisać, wysłać odpowiedzi. Te należy przesłać SMS-em na numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Jest trochę czasu. Przed godziną 9 wyraźnie dam znać, że zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową i za chwilę poznamy zwycięzcę. Rozdamy nagrodę. To będzie przed samą godziną 9. A liczą się, no po pierwsze myślę, taka oryginalność, po drugie może pomysłowość, trochę trafność skojarzeń. Dziś pytamy Państwa o to, do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu? Z czym Państwu się kojarzy takie swobodne unoszenie się w powietrzu? Pytam o to dlatego, że nagrodą są dwa loty w tunelu aerodynamicznym w Warszawie, Gdańsku, Katowicach albo we Wrocławiu dla osoby dorosłej i dla dziecka. Wartość takiej nagrody to 638 zł brutto. Do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu? Z czym Państwu się kojarzy? 73533, nagroda czeka. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Jeśli marzą Państwo o lataniu, no to teraz można spróbować. Tak troszkę bez odrywania się od ziemi, a troszkę z odrywaniem. Liczą się kreatywność, szczerość, oryginalność odpowiedzi, pomysłowość i też trafność skojarzeń. Do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu? 73533. Czekamy. Chętnie zniknę. słyszę, chory, ale może ja jestem nie do końca jeszcze zdrowy. 26 minut po godzinie 6 pytamy państwa, ile spać, żeby się wyspać? 7, 8, 9 godzin? No, niektórym chyba mniej wystarczy. 2 dwójki, 7 trójek. Kłaniam się, dzień dobry. Już pan wyspany? Ja w tym roku, jak dobrze pójdzie, za 3 miesiące będę miał 8 z przodu. Całe życie mało spałem, a teraz śpię jeszcze mniej. Ale przykład taki dzisiejszy, że spałem około 6 godzin, to jest rekordowe. Ja już byłem w sklepie po pieczywo, także jestem życiowy, jak wyśpię się 5,5-6 godzin, jestem po prostu zadowolony. Gorzej jak jest 3 godziny, no to wtedy jest trudno. Tak, to wiadomo, człowiek chodzi niewyspany później. Ziewa cały dzień, naprawdę bardzo dziękujemy. 2 dwójki, 7 trójek, czekamy na kolejne sygnały od państwa, ile spać, żeby się wyspać. Jest pan wyjątkowy, 8 z przodu. Czasem bywają skuteczni. A szamani co przewidują, jeśli chodzi o pogodę o 6:30? Chmury i przelotne opady dziś, a będą to opady postępujące od północnego zachodu w głąb kraju. Do tego na północy, na zachodzie oraz w centrum możliwe burze z drobnym gradem. Ach, szczególasz. Na szczytach górskich po południu niewykluczony deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 65, a w centralnej Polsce lokalnie do 70 km na godzinę. Dziś od 15 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 20 w Małopolsce i na Podkarpaciu. 29 minut pozostało do godziny 7. Dobrze, dobrze, niech pada z drugiej strony już dla niektórych po wakacjach, niektórzy po urlopach, wypoczęci, zadowoleni, za tydzień do szkoły, prawda? Może wyprawka już nawet skompletowana, kto wie, kto wie. A może już państwo mają wszystko zapięte na ostatni guzik i wypoczywają ten ostatni tydzień, przeznaczając właśnie na ten odpoczynek, ostatni przed rokiem szkolnym. Mówię niech pada, bo w lasach zagrożenie pożarowe w stopniu średnim, to potwierdzają dane Instytutu Badawczego Leśnictwa. Szanujemy te dane. Ile spać, żeby się wyspać, o tym będziemy mówić już za chwilę. Przypominałem, że dziś imieniny między innymi Zacheusza. Pytałem, czym są Zacheuszki, z czym państwu się kojarzą? Dwie dwójki, siedem trójek. Zacheuszki to są takie lampy, świeczniki w formie kinkietów w świątyniach, które zapala się w czasie rocznicy konsekracji. I to jest chyba jesienią. Bardzo dziękuję. Tak jest. Takie krzyże apostolskie, świeczniki. Dwie dwójki, siedem trójek. Prawidłowa odpowiedź. 20 cars and 29s. 99 songs about love. 20 streets and 20 miles. 50,000 people on the ground. 20 planes, planes on the sky. 40, 45, that's number of my house. 20, 20 streets and 20, 20 miles. 9, 99 songs about love. Za 21 minut siódma. No już, już. Pobudka. Zapraszamy do Trójki. Ile trzeba spać, aby się wyspać? Niekoniecznie 7 czy 8 godzin. No uwaga, wystarczą i 4. I to bez negatywnych skutków dla zdrowia. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy, którzy właśnie odkryli rzadką mutację genetyczną, która sprawia, że niektórzy ludzie naprawdę mogą spać krócej i czuć się doskonale. No jednak chyba ten pomysł nie przekonuje mieszkańców Warszawy. Ona po 5 godzin śpi. 4 to jest za mało. Psz, nie, to jest człowiek potrącony. Podsypia się. Tak, ja też przesypiam się. Jak się nakryję kocykiem nogi, to już muszę się przespać. Dla mnie 4 godziny to nic. Tak odsypiam może 9 godzin nawet potem. Jeżeli ktoś potrzebuje spać krótko, to znaczy, że on się wysypia i nie ma żadnych problemów takich przynajmniej subiektywnie raportowanych czy odczuwanych. I to prawdopodobnie ma podłoże genetyczne. Dr Piotr Krawczyk, kierownik poradni zaburzeń snu, psychiatra. Wiemy o tym, że w ostatnich latach to są pierwsze doniesienia o znalezieniu genów, które być może odpowiadają za niewielką potrzebę snu. To jest o potrzebie, natomiast duża część osób ma tak naprawdę ten sen jakoś w niedoborze, to jest deprywacja snu i wydaje się, że oni powinni czy potrzebują spać więcej, chociaż śpią za mało i niektórym się wydaje, że nie potrzebują tyle. A co by było, gdybyśmy mogli spać mniej? Jak wykorzystalibyśmy dodatkowe godziny w ciągu doby? Myślę, że gdybym mogła spać krócej, to wykorzystałabym ten czas na hobby. Zazwyczaj to właśnie na to brakuje mi czasu w ciągu dnia. Albo sport. Myślę, że jakaś dobra książka. Fajne byłaby rozwiązaniem. Ale póki co bez takich genów, jak mają niektórzy szczęśliwcy, musimy zadbać o te 7-8 godzin snu. Inaczej konsekwencje mogą być przerażające. Zmniejszenie liczby godzin poniżej 6 już jednorazowe potrafi spowodować, że następnego dnia zjadamy mniej więcej o 300 kilokalorii więcej z samego tylko tego powodu, że nie spaliśmy, więc to jest 300 kilokalorii, to jest naprawdę dużo. No niestety krótki sen, szczególnie niespokojny sen, wpływa bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie. Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. I to nie tylko na zdrowie psychiczne, bo tutaj bardzo łatwo sobie każdy wyobrazi, że nie będąc wyspany jest o wiele bardziej drażliwy, jest zestresowany, ale również na to nasze zdrowie fizyczne. Cały nasz organizm zaczyna cierpieć, kiedy mamy ten sen skrócony. I tutaj zaburzenia na przykład w układzie krążenia zwiększa ryzyko zawału i udaru. Poza tym mamy znacznie słabszą funkcję układu odpornościowego, więc mamy większą podatność na infekcje. Spada nam regulacja całego metabolizmu takiego energetycznego, czyli tutaj jest zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy. Ale chyba i tak będzie tak zawsze, że my musimy swój organizm poznać i bardziej się do niego dostosować, niż do tego, co mówi teoria. Tak, no właśnie, wsłuchiwać się w potrzeby własnego organizmu. Czasem takie pół godzinki po obiadku przyznają państwo również w ciągu dnia. Jak to się mówiło? Dwie godzinki dla słoninki chyba, ale to byłoby za dużo. Tej słoninki rzecz jasna. Państwo, jak wykorzystaliby te dodatkowe godziny w ciągu doby, gdyby była możliwa pełna regeneracja w 4 godziny? 2, 2, 7, 3. Tym tematem przespała się i nim zajęła później Aleksandra Dobieszewska. Ola pewnie te dodatkowe 2-3 godziny przeznaczyłaby na jazdę rowerem, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jest zapaloną cyklistką. Oj, tak, tak, dobry pomysł. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Dziki pies ma toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krom petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Karambola, obsunął mi się strój. Nie wiem czemu wołam, Mula Maxa, Fuli Ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Jak się pogoda ma skiepścić, to skiepści się w weekend. Nie rowerowa pogoda w ten weekend. A ile spać, żeby się wyspać? To pewnie zależy od wieku, prawda? Mam 60 lat skończone w tym roku i wystarcza mi 6 godzin snu, a czasami krócej. A nawet 2, 2, 7, 3. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? Oh. I've been playing games. We can try to hide it, it's all the same. I've been losing one day at a time. Z nami na trzy sposoby, w sprawach różnych, oczywiście przede wszystkim na tematy, o których dziś rozmawiamy, o których mówimy w audycji porannej. Szczury to coraz większy problem wielu miast na świecie. Wzrost liczby gryzoni odnotowano m.in. w Amsterdamie, ale także w Toronto czy Nowym Jorku. A eksperci ostrzegają, że ich populacja może się szybko powiększać wraz z ociepleniem klimatu i rosnącymi górami odpadów w miastach. No zresztą problem ten zauważają mieszkańcy polskich miast. Szczury są wszędzie. Mieszkam na Ursynowie i też miałam szczury w piwnicy. Dało się jakoś je wytępić? Tak, już teraz wszędzie są te odstraszacze. Pomagają? Pomagają, bo na razie spokój. W związku z tym, że mamy cieplejsze zimy, szczury, a głównie mowa o szczurze wędrownym, wykorzystują wyraźnie ten fakt, że jak nie ma zimy, to one nie przestają się rozmnażać. Profesor Stanisław Ignatowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Można teraz powiedzieć, że mamy szczurów o jedno lub dwa pokolenia więcej w roku niż poprzednio. Szczury to są stworzenia synantropijne, czyli żyjące przy człowieku. Janusz Gierasz, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. Im więcej ludzi, tym większe możliwości mają przeżycia, rozwoju. Jesteśmy w tej chwili w parku, tu nie widzimy na razie szczura, ale one raczej w dzień się nie pojawiają. Tak, szczurów w dzień pan nie zobaczy za bardzo, bo one nocny tryb życia prowadzą. Ponadto one żyją głównie w kanalizacji pod miastem. Na szczęście w ciągu dnia ich nie widać. Na szczęście nie widać, ale wieczorami też byliśmy, jeździliśmy i chodziliśmy i nie widać tutaj, nie ma. I nie słyszałem, żeby ktoś gdzieś wspominał o tym, bo tu znajomych mamy troszeczkę. Nie wspominali, nie straszyli. Tym bardziej, że moja żona bardzo się boi myszy i szczurów. Czy powinniśmy się obawiać szczurów? Oczywiście, że powinniśmy się obawiać, ponieważ przenoszą bardzo wiele chorób, patogenów. Natomiast tego, że one nagle nas zaatakują, pogryzą, no to raczej nie, bo one są ostrożne, płochliwe. Nie szukają bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Szczur w dobrych warunkach ma 12 sztuk potomstwa, no to proszę sobie wyobrazić, jak się te ssaki szybko rozmnażają. No i w ten sposób w miastach dużych, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, mamy problemy ze szczurami, bo każdego roku jest ich więcej i więcej. Ja jestem z Sielec. Tam są szczury? Ja nie widziałam i nie słyszałam. Gdzie w Polsce najwięcej jest szczurów? No, mówi się, że w Wrocławiu. Ale to wynika z tego, że tam jest bardzo dużo wody, bardzo dużo kanałów, bardzo dużo mostów, pod którymi one żyją. Ja mam taką teorię, gdy widzisz pojedynczego szczura, to ich w tym miejscu nocą są tysiące. Dlaczego my widzimy w ciągu dnia, gdy jest niebezpieczny? To jest zawsze osobnik osłabiony, wygłodniały, który wieczorem jest odpędzany od jedzenia przez szczury mocniejsze, silniejsze i lepiej wyżywione. Więc jeśli widzimy szczura jednego, dwa, trzy, to oczekujmy, że w tej najbliższej okolicy są ich tysiące. Wieczorem, jak się wychodziło kiedyś tutaj, jak mieszkałam, no to rzeczywiście latały po centrum. Dzisiaj już ich nie widać. Nie. Bardzo często w danej okolicy liczebność szczurów jest związana z intensywnością dokarmiania ptaków, na przykład suchym chlebem. Z takich resztek korzystają zawsze szczury i na przykład w